बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जन वाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। प्रस्तुत है अध्याय घटना क्रम। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में गांधी का जन्म। 1881 कस्तूरबा से विवाह। नवंबर 1887 मैट्रिक पास किया। अक्टूबर 1888 वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड पहुँचे। जून 1891 बैरिस्टर बने भारत लौटे। अप्रैल 1893 दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। 1896 और 1901 भारत आए। 1899 बोअर युद्ध तथा 1906 में जुलू विद्रोह के समय भारतीय सेवा दल दस्ते का संगठन और नेतृत्व किया। 1901 राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। 1903 इंडियन ओपिनियन का काम संभाला। 1904 फीनिक्स बस्ती की स्थापना। 1906 ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। 1906 और 1909 इंग्लैंड गए। 1908 दक्षिण अफ्रीका में पहली बार कैद। 1910 टॉलस्टॉय बाड़ी की स्थापना। 1913 दक्षिण अफ्रीका में ऐतिहासिक सत्याग्रह का नेतृत्व। 1914 दक्षिण अफ्रीका छोड़कर जनवरी 1915 में भारत पहुँचे। 1915 साबरमती आश्रम, 1933 में वर्धा आश्रम और 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। 1917 चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। 1918 खेड़ा में प्रथम करबंदी आंदोलन। 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन। 1921 असहयोग आंदोलन छेड़ा। 1922 भारत में पहली बार कैद। 1927 खादी प्रचार के लिए दौरा किया। 1930 दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1931 लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और यूरोप की यात्रा की। 1933 हरिजनों के निमित्त देश का दौरा किया। 1933 साप्ताहिक हरिजन आरंभ। 1937 नई तालीम की शुरुआत की। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। 1942 से 1944 तक आगा खान महल में आखिरी कैद काटी। 1948 30 जनवरी महाप्रयाण।